Beste esperientzia berezi bat bizitzeko parada eskainiko dio ikusleari Asut konpainiak mugaren inguruan ibiliz eta likukotasunak entzunez, zinez, bidasoa mintzatuko balitz bezala, mugak eta inguruko biztanleek ikusi dutena bizitzeko manera bat. Simon Fuchs Asut konpainiako kidea. Bidasoa, mintzatuko balitz, zer kontatuko luke, orai migrazioaren gaia pilpilean baita, ean ez da orain, beti lanik izan delako gai bat pilpilean gure herrian, gure hizkuntzan, eta gandugu, kontat dezagun hori, konta dezagun gure herria bidasoatik, eta konta dezagun demoran, korrika garaian hor, bezakitzen bat migrante pasa dira, eta horren galderatzen zergatik, hanbeste euskaldun lotu aldira, eta implikatzen dira migrantei ongi etorria egiteko, eta agera normal eta humano bat egiteko. Hiru horreneko antzerki ibiltaria izango da, dozena bat data, emango dituzte irailaren 14tik aintzina, lehenagotik grabaketa lan bat egindu konpainiak inguruko biztanleen laguntzarekin. Hainbat gutun irakurriko dira, gehien-gehienak errealitatean oinarrituak, fikzionatuak, ere baita, eta historiorek beraz ibilbide horretan jendeak entzungo ditu, modu berezi batean. Eta ibilbide hori izango da bidasoan zehar. Ibilbide horrek ukangitu bere nun baitan imigranteak bizi dituen, eta pa guztiak bizi izango ditugu ikusle bezala. Antxeta Irratiak, Gari Garaialde argazkilariak eta Xabier Erkizia musikariak parte hartu dute proiektu hortan. Jakin lekuak biziki mugatuak direla, 50 pertsona ikusgarri bakots, izena ematea beharrezkoa da eta ibiltzeko zapata onak janztea.